Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Úgy 20 évvel ezelőtt még emlékszem, ilyen parancsorokkal irányítottuk a gépet, utána a grafikus felületen egerésztünk, és úgy tűnik, hogy nem sokára szemmozgással irányítjuk, legalábbis van egy Sensei nevű dán cég, aki az androidos készülékekre, tablet PC-kre, meg telefonokra kitalálta, hogy ezzel a kis kamerával, ami ugye minket néz a telefonon, a szemünket figyelik, és azzal tudunk egérmozgásokat végezni. Mi jön ez után? Vagy egyáltalán ezt el tudjátok-e képzelni? Röviden válaszok, nem. Egyébként nem. Ez, tehát a szemmozgás figyelése az már egy eléggé régi technológia. Már a felsőbb kategóriás fényképezőgépekben már nagyon-nagyon régóta benne van az, hogy követi a szemet a gép, és megmondja, hogy éppen hova nézel, és oda fókuszálsz. Ugye ez meg a hadászatból jött, ahol már még azt megelőzően nagyon régóta használják pilóták például. Célratartás. Célratartásnál így van, illetve eszközöknek a működtetésénél is, úgyhogy várható volt, hogy előbb-utóbb megjelenik a hagyományos technológiákban is. Én azt gondolom, hogy ez egy jópofa dolog, lehet nagyon okosan, ügyesen használni. Én azt sejtem, hogy kiegészítve más módszerekkel, hangfelismerés és a multitouch ugyanúgy, így egy ilyen mondjuk szép magyar kifejezéssel élve kombóban valószínűleg még nagyobb haszna lesz, megkönnyíti a eszközök használatát. Na, én azért mondtam, hogy nem tudom elképzelni, mert ahogy te is mondtad az előbb, Artúr, mert ezek a technológiák nagyon régóta megvannak. Miért nincsenek már benn nagyon régóta ezekben a készülékekben? Csak. Hát jó, oké. Tehát nyilván valami bővebb oka is van ennek, tehát nem tartották alkalmasnak rá. Nem volt üzembiztos. Nem volt üzembiztos, nem volt elég jó a hardware hozzá. Egyszerűen nem olyan a kezelő felület egy ilyen tízszer, mit tudom én, ötös képernyőnél, hogy ott még a szemünket is néz. De lehet, hogy ennek vannak ilyen ergonómiai okai. Igen, de lehet, hogy egy olyan effektus is van, mint pont a multitouch technológiánál, ami már gyakorlatilag majdnem 10 éve rendelkezésre áll, mégse jutott senkinek eszébe kihasználni, hanem gyakorlatilag az Apple volt az első, amelyik kihasználta ezt. De nem tudom, észreveszitek, hogy minden afelé megy, hogy lehetőleg szabálytalanul autózás közben is tudjuk használni az összes kütyüeiteket, amik előttetek vannak. Ez jó. Oké, ez nagyon tetszik. Tehát, hogy a kezed felszabadítani. Ez teljesen természetes. Hát idefele jövet például, alig bírtam hozzáfogni a kormányhoz a tabletgépet, hogy elolvassam azt a cikket, amiről itt majd beszélnem kell. Az volt a legzavaróbb, hogy amikor elkanyarodtam balra vagy jobbra, akkor elfordult a kép is, és úgy meg már nem tudtam elolvasni. De teljesen komolyan, ez egy nagyon komoly probléma. Tehát például most nemrég szereztem az egyik telefonra egy olyan alkalmazást, ami felolvassa nekem a különböző tartalmakat, mert addig is nekem haladnom kell, miközben ugye sütítem be a zsúfolt mindennapjaimba még zsúfoltabb, még bonyolultabb dolgokat. A rádiózás ezt drive time-nak hívják, ugye ez a fő műsoridő, tehát szolgáljon ki téged az iPad-ed. Hát így van, hát hogyha éppenséggel az iPad-em, vagy bármelyik ilyen eszköz elkezd nekem mint a rádió műsort gyártani, ott online tulajdonképpen, vagy real time, valós időben, az jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a technológiák, ezek hasznosak. Egyébként nekem van egy érzésem, hogy abban igazam az Olinak, hogy lehet, hogy pont a szemmozgással kapcsolatban azért a pontos meghatározás az nem volt teljesen triviális ilyen távolságból, fényviszonytól, sok mindentől múlik, mert egy pilótának a sisakja, meg egy fényképezőgép, amiben belenézünk, az egy kicsit könnyebben meghatározhatóvá teszi a szempozícióját, de ezt laikusként sejtem. Uh-huh. Az elején Borek András elmondja, hogy miképpen nyomja le a Facebookot az internetes walkie-talkie. Leginkább sehogy, viszont itt egy újabb közösségi őrület, Voxter, amit hamarosan együtt emlegethetünk a legnagyobbakkal. Aztán vendégünk lesz Dunder Krisztián, akivel a nemrég megjelent könyvéről beszélgetünk, digitális sikertörténetek, 9 magyar vállalkozás példáján keresztül. Digitális jogászunk Dudás Ágnes pedig beszámol újabb, nagy testvér sztoriáról. Vegyél egy telefont, és kapsz egy kémet ajándékba. Következik Keleti Artúr a kiberháborús híreivel, iráni hekkerek, angol toborzás és orosz választási botrány, végül folytatódik az infoszótár sorozata a webes szövegekről. Mikor kattintanak a multimédiára az írott szövegekben? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Mondom az asztaltársaságot, és egyben be is mutatom őket, Dudás Ágnes a digitális jogásznőnk. Jó estét! Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Mérnök úr, a Nyílforráskódvilág szakértője, Borek András. Jó estét! Szervusz, Keleti Artur, a Netidők biztonsági őr, egyébként az ITBN szervezője. Jó estét! És bemutatom vendégünket, Dunder Krisztiánt, a Digitális Sikertörténetek című könyv szerzőjét. Szervusz! Jó estét kívánok! Én pedig próbálok műsort vezetni, Nagy Istók, Tibor alias Netistók. Egyébként, aki még nem tudná, a Netidők Facebook oldalának lájkolói egyébként közel 900-an vannak, úgyhogy lájkra fel, és ott egyébként nem csak az asztaltársaságot lehet megtalálni, meg mindenféle blogbejegyzéseket, hanem a www.netidok.hu címet is, ahol a műsoraink is letölthetők. Szóval ez a szemmozgással irányítható mobiltelefon azért még egy kicsit a jövő, ugyanakkor a mobiltelefonokra egyre több letölthető alkalmazás van, pontosabban az alkalmazások között én azt hittem, hogy a Facebook vezet, de kiderül nem, hanem egy ilyen walkie-talkie-szerű valami, amit Voxternek hívnak, iPad letöltés lista Borek Andrástól. Hát és nem csak iPad, hanem én már Androidra is elkészült a kliens, tehát azt lehet mondani, hogy iPaden és Androidon is ez a Voxer, ez nagyon-nagyon az élre tört, tehát az iPad-en a közösségi, ingyenes közösségi alkalmazások között átvette az első helyet a letöltések között, ami szerintem egy nagy dolog, nagyon rövid idő alatt, és hát Androidon is tör föl, mint a talajvíz. Hát mit is tud ez a dolog? Gyakorlatilag ez egy walkie-talkie alkalmazás, megjelenik a készüléken egy felület, amin van egy nagy gomb, és az ismerőseinknek tudunk üzenetet hagyni, üzenetet küldeni, szöveges üzenetet, megnyomjuk a gombot, nyomva tartjuk, addig beszélünk, tudom én, két perc, egy perc, akár mennyi, amit elmondunk, és azt a másik fél azt hallja, ha úgy állítja be magának az ő oldalán a klienst, hogy valós időben szeretné hallani, akkor valódi walkie-talkie-ként üzemel ez az eszköz, ha pedig úgy akarja megkapni, mint üzenet, akkor látja egy ilyen Twitter-szerű felületen mennek az üzenetek, és akkor amelyekre rákattint, azt éppen hallgathatja. Aha, tehát akkor olyanoknak lehet üzenetet hagyni ezzel az eszközzel, ezzel az alkalmazással, akiknek a gépén szintén rajta van ez az alkalmazás, ugye? Nem feltétlenül kell rajta lenni az alkalmazásnak, ugyanis van egy webes felülete is az egésznek, de Isten igazából, is el lehet érni. De igazából ezzel az alkalmazással lehet a legjobban kihasználni az összes lehetőségét ennek a... Oké, ennek. Csak meg akarom érteni, hogy én hogy hagyhatok neked mondjuk egy üzenetet, hogyha az én telefonomon rajta van ez az alkalmazás, és akkor te hogy fogod ezt a szöveges üzenetet? Hát leginkább megkapni? Ezzel az alkalmazással a legjobb egyébként, mert... Tehát, hogy neked is megvan. Hogy nekem is megvan, tehát ilyen szempontból igen, de mivel ingyenes alkalmazás, és ugye minden két nagy platformra megvan, az Androidra és a iPhone-ra is, így aztán nem hátráltató tényező, hogyha valakinek ezt be kell szerezni, mert vagy a marketről, vagy az App Store-ból ingyenesen letölti, és akkor megvan. Egyébként szokás szerint a műsorvezető továbbra se érti, hogy miért népszerű egy mobilos walkie-talkie alkalmazás abban a világban, amikor már ilyen Skype-ok, meg Viberekkel IP-telefonos szolgáltatást is lehetne csinálni. De miért nem duplex a dolog? Miért térünk vissza a régi analógos világra? Mert nem kell megvárni, amíg például egy telefont, ugye legyen a Skype, vagy egy hagyományos telefonhívásnál, ugye mi történik, vagy fölveszi a másik oldalon az ember, vagy nem. Ha nem vette föl, akkor már is előállt, hogy ez nem duplex, hanem egyirányú kommunikáció. Akkor hagyok neki egy hangüzenetet a posta fiókjában is. Jó, de itt meg rányomsz a fejére, ugye ott az alkalmazáson, hogy hagysz neki egy üzenetet, vagy egy csoportnak hagysz egy üzenetet, mert nem csak egy embernek lehet elmondani, amit akarunk, hanem egy csoportnak is. Például a gyártónak a weboldalán pont egy olyan kép van, hogy meccs közben, tehát néznek valami meccset, a meccs képe oda ki van téve, és szövegelnek az emberek. Annak idején volt ugye Magyarországon személyhívás, biztosan emlékeztek rá, csak nagyon későn érkezett, ezért nem kövesedett úgy meg mondjuk, mint az amerikai társadalomban, ők még most is használják egyébként. És ott például egy jellemző dolog volt, hogy egyetlen egy üzenettel gyakorlatilag akár több ezer embert, vagy több tízezer, vagy több százezer ilyen személyhívót el lehetett érni, nagyon költséghatékonyan, nagyon gyorsan. És a mostani rendszerek erre nem igazán képesek. Tehát most ez egy probléma. És hirtelen, amikor ezt a hírt meghallottam, akkor az jutott eszembe, hogy ez tényleg milyen jó módszer. Tehát, hogyha egyszerre az ember el akar érni mondjuk 1000 másikat, és hang szempontjából akar elérni, nem szöveges üzenetben, nem a Facebookra akar posztolni, nem e-mailt akar küldeni, hanem hangot akar küldeni nekik, valamit mondani akar. Ez egy nagyon-nagyon jó módszer, és itt egyáltalán nem a duplex benne a lényeg, épp az a lényeg, hogy egy üzenetet hagyok rengeteg embernek egyszerre. Egyébként ez a rádiósoknak fantasztikus lehetőség. Itt volt a Justin Kings nevű BBC-s főnök, aki ilyen webkettes előadást tartott nekünk a tévébe, a Twitterről, és a Twitteren föltalálták ugyanezt, hogy hangüzeneteket hagyogatnak egymásnak, és csak így kamuból lefejlesztették, és iszonyatos népszerűséggel fejlődik, és a rádió beemeli ezeket a kis megjegyzéseket. Egyébként foglalkoznak több helyen is, hogy mitől lett ilyen sikeres ez az alkalmazás, ugyanis korábban is voltak már hasonló alkalmazások. Nem igazán lehet megmondani, illetve a gyártócég is, az is ilyen, hát jótékonyan mosolyog és hallgat arról, hogy vajon miért ekkora siker ez az alkalmazás. Egyébként nagyon izgalmas lehet ennek a felhasználói filozófiája is, tehát milyen kommunikációs helyzet, milyen élethelyzet az, amikor egy mobil felhasználó egy másik mobil felhasználónt nem telefonon hív fel a mobiljáról keresztül, hanem hagy neki egy ilyen hangüzenetet. Tehát nem meri fölhívni, mert fél, hogy zavarja. Én még továbbra is abban gondolkodnék, hogy ez nem biztos, hogy egy az egyben kommunikációban a legpraktikusabb. Nekem például nagyon sokszor volt olyan érzésem, hogy hallottam valahol egy információt, eszembe jutott egy gondolat, és mondjuk ezt szerettem volna megosztani egy Facebook csoporttal. Viszont ahhoz, hogy ezt megtegyem, ahhoz már nyomkodnom kell a kütyűt, be kell lépnem a nem tudom hova, még akkor is, hogyha van hozzá kliens, meg ilyesmi. Ehelyett annyit nyomok egyetlen egy gombot, benyomom ezt az alkalmazást, gomb, és azt mondom, hogy srácok, a következő jutott eszembe. Elmondom, end, kész. És ezzel túl vagyunk a dolgon. Mindenki meghallgatja, nem kell semmit csinálnom. Amikor a szöveg, a hangfelismerés majd eljut erre a pontra, már nagyon közel vagyunk hozzá, ugye hallottuk, hogy a legutóbbi iOS-ben már angolul, meg ausztrálul, meg amerikaiul, meg hasonló nyelveken már működik, akkor ez az egész probléma szerintem meg fog oldódni. Már a voice to text, hogy lefordítja szövegét. Így van. És amikor bemondom, akkor ezt lefordítja szövegét, és akár elküldheti a hangfájlt is, vagy elküldheti a szövegfájlt is. Szóval lefelé megyünk, hogy az autóba, mert ez is az hozzá, nem, hogy majd meghallgatom. Hát de akár autóba is, ugye vezetsz, és valakinek akarsz hagyni egy nagyon gyors üzenetet, megnyomod a gombot, vagy bemondod a kihangosítódba, hogy tudom én, pustutok, vagy akár, vagy Lajosnak hagyok üzenetet, és elmondod az üzenetet, és ennyi. Egyébként arról tudunk, hogy ez hogy kezdett el terjedni. Valamiért, nem tudom, hogy miért, de clevelandi emberek kapták fel az alkalmazást, először Amerikában, és ők kezdték el használni, és onnan volt egy nagyobb robbanás, tehát úgy fölkapták, de olyan nagyon nem terjedt. Aztán, amikor az iPhone mellé belépett az androidos kliens is, na onnantól jött a nincs megállás, mert ugye onnantól már nem volt kizárva gyakorlatilag egyik okostelefon használó tábor sem a szolgáltatásból, nem volt platformhoz köthető a szolgáltatás, és mivel ingyenes az alkalmazás, ezért hirtelen nagyon vonzó lett az embereknek. Másrészt egyébként a felhasználói azonosítás is ugye a hagyományos módokon történik Facebook vagy Twitter accounton keresztül, tehát valószínűleg sok apróságnak a szerencsés együttállása volt szükséges ahhoz, hogy ez így ekkorát durranjon. Hát meg szerintem az is fontos elem, hogy ez olyan játékos dolog, tehát hogy ez az egész olyan aranyosra van kitalálva, és ettől aztán vonzza a tömegeket. Ez is benne lehet egyébként. Tehát én nagyon sok olyan helyzetet tudnék mondani, amikor ez az alkalmazás sokkal jobb, mint bármilyen más dolog. A műsor indulása óta folyamatosan figyeli azokat a magyar digitális kezdeményezéseket, vállalkozásokat, amelyek valamiért irányadóak lehetnek egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világban is, bár a Netidők ugye nem üzleti műsor, de azért mégis fontos szempont, hogy ezeket a piaci eredményeket ugye próbáljuk egy kicsit taglalni. Megjelent egy könyv, 9 interjút tartalmaz, Digitális sikertörténetek a címe, amely olyan magyar cégvezetőkkel készült, akik sikeressé váltak internetes vagy informatikai fejlesztéseikből készített vállalkozásaikkal. A könyvet Dunder Krisztián jegyezte és riportozta. Miért pont ezeket a cégeket választottad, mint például a Netpincér, Habostorta, Vatera, és például miért nincs benne mondjuk a Prezi vagy a Ustream, akik szintén izgalmas magyar cégek? Amikor kitaláltam, hogy ezt a könyvet erre a magyar piacra meg kell írnia valakinek, és lehetőleg nekem, akkor néhány szempont kellett, hogy mi alapján fogok választani. Magyarországról, magyarok által felépített sikertörténeteket kerestem, olyanokat, amelyek internetes és szoftverfejlesztési, tehát mondjuk összességében digitális sikertörténetek, és egy 30-as lista alakult ki, ami engem is meglepett. De az jó. Az jó, az jó. És megerősített abban, hogy ezeket a történeteket jó lenne bemutatni, mert nagyon keveset tudunk. Némelyik cég, némelyik márka, amelyik ebben a könyvben szerepel, már szerepelt sokat lapokban, magazinokban, rádióban, tévében, de vannak olyanok is között, akik először szólaltak meg, és először mutatták meg magukat, mint az adott sikertörténet alapítói. Úgyhogy meg kellett húzni egy határt, hogy mennyi fér bele egy könyvbe, amit elolvasnak is, vagy el is fognak olvasni, és nem lesz olyan hosszú, mint az Egri csillagok, vagy a Steve Jobs életrajza, és itt 9 történet gyűlt össze ebben az első könyvben. Hogyha így egy méterrel hátrébb lépsz, és rátekintesz a munkádra, akkor mi volt a közös sztori, vagy mi volt, hogy ez a könnyű Magyarországon egy ilyen sikertörténetet megírni? Nincs itt se a kolbászból a kerítés. Tehát az egyetlen sikertörténet, amiben a könyvben szerepel, ami nagyon gyors volt, az is 3 éves felfutással vált akkora sikerré, hogy már 500 millió forint fölötti árbevétele volt egy év alatt ez a Profession, de nagyon sokan abban erősítettek meg, hogy 3-4-5 év kellett ahhoz, hogy egyáltalán nószadóssá váljanak. Sokan még a domain liberalizáció előtt indították a szolgáltatásaikat, és az internettel együtt alakultak ki ezek a szolgáltatások. Hát itt most felsorolhatnánk egyébként a habostort, a netpincér. Én a Vateránnál leragadnék egy másodpercre, többször úgy volt, én személyesen ismerem ugye őket, hogy hát ez kész, itt a világ vége, most már hagyjuk az egészet abba, és mégis bekerültek a könyvedbe. Így van, ezt megerősítette Csupar Erik is, aki a jelenleg ügyvezető, és az elmúlt 10 évben ott volt ennél a cégnél. Kétszer is holdpontra került, és ugye 2002-3 tárnyékán be is akarták zárni, akkor már a második befektetőt fogyasztotta el ez a projekt. Egyszerűen még nem volt érett akkor az aukciós piacra a magyar internetes társadalom, és szerencsére ráéreztek arra az 1 forintos aukció nevű szolgáltatásra, ötletre, amikor laptopokat és autókat kezdtek el 1 forintos indulóárral értékesíteni, és ez önmagában egy olyan hírértéket és bevételt generálta a cégnek, hogy ott a következő 1,5 évben el tudott indulni az emelkedőn. És amikor jött a dél-afrikai befektető, aki egyébként a Facebookban is tulajdonos, ez a dél-afrikai befektető tulajdonképpen még egy felfutás alatt levő céget vett meg, és a vásárlás utáni évben tavaly termelt igazán először nagyon komoly nyerességet, és hát nagyon-nagyon sokat fognak ők még változtatni valószínűleg az internetes piacon Magyarországon. Na most egy picit beszéljünk a könyvedről, az érdekes, hogy a saját webáruházodba pillanatok alatt elkapkodták, majd mindjárt megmondod, hogy ki, hiszen erről pontos kimutatásod van, hogyha ez nem titkos, ami nekem azt jelzi, hogy tulajdonképpen az induló vállalkozások akár tanulhatnak ebből a könyvből, vagy mi volt a célja a vásárlásoknak szerinted? Nem titkon szándékom az, hogy sokan tudjanak tanulni, és inspirációt találjanak ebben a könyvben. Nagyon értékes, őszinte gondolatokat tárnak fel itt az alapítók, és szerintem a legkönnyebben mások tapasztalatából lehet tanulni. Nagyon sokféle vásárló van, vannak multicégek, egyszemélyes tanácsadó cégek, vannak startupok is, ami nekem nagyon jól esik, ez az egyik vágyott célcsoport, hogy olyanok is vegyék, akik ma építenek internetes szolgáltatásokat, egy-két éve kezdték, és most akarnak felfutni. Ilyen vásárlók is voltak már jó páran a webáruházban. Csak magyar piacra induljunk, hogyha akarunk egy ilyen vállalkozást mondjuk startupként, vagy rögtön a nemzetközi piacot célozzuk, vagy a kettőt együtt? Erre most nincs fekete-fehér válasz. Olyan történet van a könyvben, a netpincér története, aki ugye megélte mind a kettőt, és amikor a nemzetközi terjeszkedés túl nagy falatnak bizonyult, akkor a kevésbé sikeres piacokat inkább eladta, és a hazai, illetve a megtartott a osztrák piacra fókuszál, és teljesen más irányba fekteti be az energiáit, és az amerikai piacon fognak új szolgáltatást indítani. Ma nem lehet szerintem kimondani teljesen egyértelműen, hogy egy magyar szolgáltatás lesz sikeres, vagy egy Magyarországról külföldön indított szolgáltatás. Mindegyikre van most is példa, mindegyikre van olyan példa is, ami még most fog felfutni. Ez azért nagyon klassz, hogy 30 ilyen cég van. Tervezed a folytatást, a könyv második részét? Hát én nagyon szeretném, ez még körülbelül 2 könyvet bírná el, és ugye az elején kérdezett prezi.com például pont ezen a listán szerepel, ahogy szerepel még sok másik is, de hát erről talán még korai lenne beszélni, remélem jövőre tudom folytatni. Nincs itt a Kovács Tücsi Mihály, a Big Brother szakértőnk, de ő is megirigyelhetné a következő botrányt, ami úgy tűnik, hogy a jogászok figyelmét is felkeltette. Ez a Carrier IQ vagy IQ nevű cég szoftveréről van szó. Egy iszonyatos felháborodás kezd mögöttük tornyosulni. Dudás Ágnes elmeséli a sztori fontosabb állomásait. Jó, akkor az egyszer volt, hol nem volt résznél kezdem. Tehát, hogy az egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hacker Amerikában. Őt nevezzük szerintem Trevor Eckhartnak, persze nem tudom, hogy amerikaiul így mondják a nevét, de hogy egyszer csak arra lett figyelmes, hogy na hát milyen érdekes, hogy a mobiltelefonja ilyen adatokat forgalmaz, holott valójában itt erre nem volna semmi szükség, meg jogosultság, meg hasonló, és elkezdte felderíteni, hogy ez vajon hogyan és miként történhet, és addig fejtette vissza a szállat, hogy rájött, hogy ez a Carrier IQ nevű szoftver, amit ő egyébként rootkitnek minősített, hogy ez fut a mobiltelefonján, és aztán ezt publikálta is jó hacker szokáshoz híven, amitől a gyártó cég ugye rendkívüli módon felháborodott, és súlyos irgumburgumos ügyvédi levelet küldött neki, hogy most azonnal szüntesse be ezt a jogsértő tevékenységet, és egyébként a szerzői jogait erősen és súlyosan sérti a cégnek, és ezt még nagyon meg fogja bánni, és azonnal szolgáltasson adatokat arról, hogy egyáltalán erről kinek, mikor és mit nyilatkozott, stb. Hát az úriembert szerencsére kemény fából faragták, és ettől az ügyvédi levéltől nem ijedt meg, és 2 napon belül nem teljesítette az itt felsorolt követeléseket, hanem egy jogvédő szervezethez fordult, és azt mondta nekik, hogy hát lám, ezt kaptam, és hogy szerintem ez annyira nem kerek így, mert hogy szerintem nekem igazam van, és hogy itt adatok szivárognak. És a jogvédő szervezet jogászai írtak egy másik kedves levelet a cégnek, és akkor elmondták neki, hogy szerintük az, amit történt, ez abszolút megfér a szólásszabadság intézményével, hogy teljesen ebbe a körbe tartozik, nem történt jogsértés, és akkor, ha már itt tartunk, akkor nyilatkozzon a cég arról, hogy valójában mi is az, amit fut a háttérben, tehát hogy lehet az, hogy adatok szivárognak. Ebből először egy kisebb, majd egy kicsit nagyobb, majd egy nagyon nagy botrány keletkezett, tehát hogy olyakkora, hogy végül elég sok híresebb újság és mindenféle Twitter és blog és egyéb fórumok hozták ezt a sztorit, és most éppen a szenátusi kivizsgálás alatt áll az ügy, ami ugye azért nagyon érdekes, mert szinte az összes nagy mobil gyártó platformot érinti, tehát hogy érinti az androidos formákat, érinti az iOS-t, érinti a Symbiant, tehát minden gyártó hirtelennyében a szívéhez kaphat, mert ugye ők elvileg arra szerződtek ezzel a céggel, ahogy ők állítják, hogy a szolgáltatás minőség ellenőrzésére legyen nekik lehetőségük. A probléma csak ott van a történetben, hogy arról, hogy egyébként én a szolgáltatás minőség ellenőrzéséhez hozzájárulok, engem soha senki nem tájékoztatott, vagyis hát, hogy Amerika lennék, nem tájékoztatott volna, hanem ezek az adatok egyszerűen csak úgy az én tudtom nélkül szivárogtak a telefonomról. De ez azért érdekes, amit mondasz, mert eddig én abban hiszem be voltam, és meg is nyugodtam ebbe, hogy oké, üvegember effektus van, a szolgáltató, akiről eddig egy szót nem beszéltél, úgyis mindent hall rólam, és ez kötelező mondjuk az államnak, vagy mit tudom, szerveknek átadni. De az, hogy a gyártó vagy esetleg egy szoftvergyártó cég is harmadikként itt van benne ebben az ügyben, ez számomra új. Az, hogy üvegember effektus van, ez még csak hagyján, mert ugye akkor még gondolhatnánk azt, hogy jó, de hát vannak a titkosított csatornák, és hogy akkor azokon szolgáltatott adatok legalább annyira nem látszanak át, és itt az volt a nagyon érdekes, hogy a titkosított csatornákon folyó adatok is plain textben mentek ki, tehát hogy annak ellenére, hogy elvileg titkosításra került volna sor, a szoftver úgy volt beágyazva magába a rendszerbe, hogy a titkosítás előtti állományokat küldözte ki, ami meglehetősen érdekes tud lenni mondjuk ilyen banki tranzakcióknál meg hasonló helyeken. Nem tudom, hogy hallottatok-e már arról, hogy van egy olyan elmélet, hogy az álmok azok nem mások, mint az, amikor a tudat, ami egyébként szunnyad, belelát abba az osztályozó folyamatba, amit az agy végez, amikor megpróbálja így rendbe tenni, hogy aznap, meg 5 évvel ezelőtt mi történt. Akkor álmodtuk ezt az egészet. Igen. És mi azt hisszük, hogy ez valami érdekes dolog, valójában csak beleláttunk abba a folyamatba, amiben nem kéne. Na most szerintem itt pontosan ugyanerről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy amilyen világ felé ma haladunk, ott gyakorlatilag az zajlik, hogy az államigazgatás, a szolgáltatók... Államigazgatás, bocsánat. Az államigazgatás, igen, ahogy mondod, a szolgáltatók, a gyártók, azok nagyon-nagyon sok minden dologba belelátnak. Az érdekes az, hogy az a tapasztalat, hogy még egyről nem is nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a sok információval, tehát kicsit azt gondolom, hogy olyan szempontból, persze nem a jogvédő oldaláról, hanem mondjuk, hogy informatikai szempontból túlreagáljuk a dolgot, hogy ott ül valami nagyon nagy ilyen mastermind, és ezt a csomó információt összeszedi, agregálja, feldolgozza, és mindent csinál vele, de az tény, hogy egy olyan világ felé haladunk, ahol ezek az információk nagyon nagy mennyiségben megosztásra kerülnek rólunk, tehát ebben nekem nincsenek illúzióim. De mondjuk ilyen szempontból pofátlanságnak érzem, hogyha valami ilyen kiderül, akkor automatikusan védekező állásba ugrik minden ezt a tevékenységet végző szervezet meg cég. Ez szerintem semmi más nem kell csinálni, hanem azt mondaniuk, hogy hát nézzétek, igazából titeket próbálunk védeni, azért gyűjtünk rólatok információt, ez szokott ilyenkor történni, nem? Hát először tagadó álláspontba ugrottak, és aztán utána, miután erős volt a presszió, akkor elkezdték belátni, hogy hát igen, itt azért valami még, tehát valami adatok azért mégiscsak mennek. És ugye az ügynek a pikantériája most pont az, hogy ki és mennyire határolódik el tőlük a végén, és ki és mennyire szakítja meg velük a gazdasági és egyéb kapcsolatait, mert csak szépen lassan derült ki, hogy ki mindenki más is van itt szerződésekben érintve, és hogy milyen más platformokon is jelentek ezek a dolgok meg. Jó, de milyen jogi kimenetele lehet ennek a dolognak, illetve nekem, hogyha én ezt most meghallom, és kétségbe esek, és jó, ezt én nem akarok, akkor mit tudok csinálni? Hát te, neked még nem kell annyira kétségbe esned, szóval akkor ez Amerika. Feleségem. De ez... Szóval ez Amerikára vonatkozik elsősorban, tehát az európai készülékekre ezt nem állapították meg, tehát az Európában forgalomra hozott készülékek esetében erre a telepítésre valószínűleg nem is nagyon került sor, vagy hogyha a sor került, akkor ezek nem tudom, nem aktiválódtak. Tehát az inkább Amerikában van, ott sokkal jobban érvényesül ez a Big Brother effektus, mint nálunk, vagy most még. Na jó, de nem gondoljátok komolyan, hogy az Amerikai Egyesült Államok összes létező és fontos platformjára megfigyelő szoftvereket telepítettek, hogy megfigyeljék az amerikai állampolgárokat. Hát itt nem arról van szó, hogy valamilyen technológiai jellegű információgyűjtésről van szó, és ezt a gyártók, az ő hardverük, szoftverük, fejlesztésük ellenőrzésére szeretnék használni, és eltolták a dolgot, mert előtte nem kérdezték meg, hogy hozzájárulsz-e a minőségjavításhoz. Igen, nem. Igenis, meg nem is. Tehát az, amit mondasz, hogy kell a szolgáltatás minőségéhez egy ilyen megfigyelő alkalmazás, ez kell, ez nyilvánvaló. Az is, hogy elszúrták, az is nyilvánvaló. Viszont biztos emlékeztek rá, még jó pár hónappal ezelőtt a műsorban is beszéltem az Epsilon nevű cégről, aki ugye rengeteg ilyen marketing információt összeszed, aki profiloz, ahhoz törtek be hackerek, és nyúlták le az adatbázisát. Itt is erről van szó. Tehát azért azt ne becsüljük alá, hogy ezt az hihetetlen mennyiségű információt. De egyébként milyen információk ezek, hogy mikor kinek telefonál? Nem, az SMS tartalma, a beszélgetés tartalma, az elküldött titkosított üzenetek, ez mind. És ezek közül aztán már mondjuk úgy, hogy a kreatív elmére van bízva, vagy arra a cégre, vagy arra a szervezetre, ahova jut az információ, hogy mit kezd vele. Akkor tehát arról van szó, hogy olyan típusú adatokat is gyűjtöttek, amelyeknek az égvilágon semmi közük az alkalmazásokhoz, amelyeknek a minőségét szeretnék megfigyelni. Na várjál, gondoljuk végig, hogyha engem sarokba szorítanál egy ilyen kérdéssel, hogy miért menti el az alkalmazásom az összes SMS-t, akkor azt mondom, hogy hát a következők miatt. Szeretném tudni, hogy mikor SMS-eznek a legtöbben. Szeretném tudni, hogy milyen hosszú üzeneteket küldenek. Szeretném tudni, hogy milyen szavakat használnak, mert most fejlesztem ki az új szövegfelismerő alkalmazásomat, és ehhez szükséges tudnom azt, hogy az emberek nagyjából hányszor írják le az és szót. És a többi, és a többi. Biztos, hogy meg tudom magyarázni, hogy minőségi okokból miért van szükségem egy ilyen adatgyűjtésre. Itt igazából az a legnagyobb baj, ha jól értettem, hogy erről soha senki nem tájékoztatott engem, nem magyarázták el, hogy mi fog történni, úgy próbáltak rólam adatokat gyűjteni. Igen, meg mondok egy másikat, tehát, hogy SMS-ben kapod most már lassan a PIN-kódjaidat, SMS-ben kapod az azonosítóidat az e-mail fiókjaidhoz, SMS-ben kapod a banki értesítőt, hogy mikor mennyi pénz érkezett, mikor mennyit vettek fel, mikor mennyit küldtél el, mondjam még, tehát, hogy ezeket mind kiküldik, és ugye nyilván ahhoz például tartozik egy tipikus azonosító, amikor titkosított szöveget küldenek egyébként, és az plain textben megy el. Ha én keresnék, akkor erre szűrnék. Biztonsági szakértőnk, Keleti Artúr már jó ideje mondja, hogy a közeljövő egyik legfontosabb témája a kiberhadviselés, és hogy sorra alakulnak majd a nemzeti kiberhadseregek. Most arról számolt be nekünk, hogy már is nagyon aktív a kibertér a hadviselési szempontból. Például itt van az első hír, miszerint iráni hekkerek kiberkatonának álltak, és átvették az irányítást egy pilóta nélküli amerikai kémrepülő felett. Bővebbet Keleti Artúr, az ITBN szervezője. Az amerikaiak már nagyon régóta fejlesztgetik ezeket a kém repülőket, nem csak ők egyébként, minden hadseregnek van már ilyen vagy olyan, úgynevezett drónjai van, ezt így hívják, ezek ilyen ember nélküli automata repülőgépek. Az az érdekes, hogy hát nyilvánvalóan a világ összes pénzét, vagy legalábbis a sajátjukat azt beletették. Tekintettel arra, hogy hát itt anélkül, hogy belemennénk a hadászatnak, annak a költségeibe így nagyon részletesen, azért nagyon sok előnye van. Először is nem kell foglalkozni a pilótával vagy a pilótákkal, ami hát marha nagy súly, ettől csökken a gépnek a mérete, nehéz észrevenni. Meg ugye a szakszervezet. Hát igen, így van. Meg a költsége is, meg hát ugye a fontos értékes munkaerő, ami ugye nyilván elsősorban nem azért fontos, mert ember, hanem azért nem marha drága, meg ki kell képezni, de hát természetesen azért is, mert ember. Na most az ilyen ember nélküli gépek egyre népszerűbbek, pláne azért, mert most már műholdakon keresztül, illetve letelepített bázisállomásokon keresztül a baráti, idézőjebb mondom, baráti országokból nagyon könnyen tudják irányítani távolról is. Ugye arról talán már a műsorban is beszéltünk, hogy éppen ezért most már az ilyen gépek irányításához már nem is feltétlenül pilótákat keresnek, hanem olyan embereket, akik távolról nagyon jól tudnak videójátékkal játszani, mert tulajdonképpen erről van szó. Ráadásul ugye ezek az eszközök nem is feltétlenül kell, hogy irányítás alá kerüljenek, tehát ezek maguktól is tudnak repülni, ha éppen arról van szó. Sőt, hogyha valami problémájuk van, például elveszítik a kontrollt, vagy elveszítik a jelet, akkor automatikusan hazarepülnek. Ami nyilvánvalóan nem egy olcsó mulatság, de szerintem még mindig jobban örülnek neki, mint hogyha az történik velük, mint ami történt most Iránban. Ugyanis az amerikaiak állítólag Afganisztán fölé akartak küldeni egy ilyen, egyébként egy RQ-170-es típusú ilyen nagyon modern eszközt, amikor is az állítólag elkezdett rakoncátlankodni, és úgy gondolta, hogy ő mégis inkább más felé fog repülni, méghozzá Irán fölé. Hát, hogy most mennyire igaz, mennyire nem, azt nehéz megmondani, az minden esetre pont gyanús. Irán felé. Hát pont Irán felé, akivel pont mostanság egy csomó probléma van itt az atom programja miatt, meg mindenkit nyűgösködik, hogy ez így nem lesz jó. Szóval egész véletlenül arra kanyarodott, és hát ugye több probléma van a sztorival. Az egyik probléma az, hogy ha ez egy olyan repülő, amit nem lehet észrevenni, akkor az irániak hogy vették észre? Ugye itt kezdődik a probléma, hogy ezek nagyon kicsik, egyébként 26-30 méter a szárnyfesz távolságuk, 5 méter hosszok, és kb. Egy ember magasságúak, nagyon kicsi. Radarok nem mérik be. A radarok nem csak ezért nem mérik be, hanem a festékük miatt sem, meg azért sem, mert ha véletlenül bemérik és észreveszik, akkor sem nagyon tudják lelőni, mert nincs az a szerkezet, ami egy ilyen kicsi, gyorsan repülő, magasan repülő valamit le tud rendesen lőni. Hát éppen ezért nagyon furcsa, hogy vették észre. Úgyhogy ezért már mindjárt fölmerült a biztonságpolitikai szakértőkben az a variáció, hogy hát az irániak valószínűleg kapnak információt, belső információt arról, hogy hova repülnek ezek a gépek. Ami azért sem lenne kifejezetten szokatlan, mert ugye arról is kaptunk már hírt, hogy ezeknek a robotrepülőgépeknek az irányító szobájába bekerültek ilyen billentyűzetfigyelő szoftverek. Ugye azt hiszem talán egy vagy két évvel ezelőtt pont egy ugyanilyen eset kapcsán az is kiderült, hogy a kommunikáció az titkosítatlan volt, és a képét azt tudta venni az, akit éppen megfigyeltek egy azt hiszem $26 szoftverrel. Tehát látszott, hogy itt komoly problémák vannak, és azt mondják az amerikaiak, hogy nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen az egész rendszer. Például titkosítást is alkalmaztak, ezen ugye én elmosolyodtam, hogy lehet egy olyan gépet, ami ilyen paraméterekkel rendelkezik, éppen titkosítással nem ellátni, és egy ilyen incidensnek kell arra felhívni a figyelmet, hogy kéne használni néhány titkosítási protokollt. De a lényeg az, hogy hát most vitatkoznak a szakértők, azon, hogy tulajdonképpen mi is történt. Az amerikaiak azt mondják, hogy igen, elvesztettük, de nem történt más, mint véletlenül elkanyarodott, elfogyott az üzemanyag, leesett, és olyan apró darabokra tört, hogy abból, ha az irániak összeraknak valamit, akkor elismerésük. Az irániak meg azt mondják, hogy hát nem ez történt, hanem az történt, hogy ők átvették az irányítást e fölött a gép fölött, és letették a gépet. Na most nagyon sokáig ugye mondta az USA, hogy hát ez egy hülyeség, viszont érdekes módon az irániak nem is olyan nagyon régen bemutatták a tévébe, hogy tessék, itt van, és egybe ott van a gép, tökéletesen látszik, két iráni katonait nézegeti, húzogatja rajta, gombokat nyomogatja, ennek, ami ugye az amerikaiaknak a legnagyobb félelme, Elsősorban azért, mert nagyon félnek tőle, hogy másnap Kína megjelenik, gyorsan megveszi, és a nagyon-nagyon nagy lemaradásban lévő kémrepülő programját fogja frissíteni vele. Úgyhogy hát most nem lehet tudni, hogy ez a sztori mennyire igaz. Az minden esetre biztos és látható, hogy az irániak nagyon sokat fejlesztettek a kiber képességeiken, a kiber hadviselő képességeiken, úgyhogy hát ha tényleg bebizonyosodik, hogy ezt a repülőt sikerült nekik sértetlenül letenniük, akkor Amerikában nagyon komolyan felül kell vizsgálni majd ezeknek a rendszereknek a biztonságát, és egyben a kémelhárításnak is egy komoly feladatot ad, hogy hogyan tudták mégis észrevenni egyáltalán. Nekem az a nagyon fura ebben a sztoriban, de lehet, hogy csak túl kevés filmet láttam, és nem jókat. Tehát, hogy azokban a filmekben ugye mindig az történik, hogy az ilyen elveszett dolgok előbb-utóbb így felrobbantják saját magukat, vagy megsemmisülnek, vagy valamilyen egyéb dolog történik, hogy ugye ne lehessen hozzáférni ezekhez a szupertitkos, szupervédett és egyébként is különben hozzáférhetetlen információkhoz. Tehát a B-terv, igen, a B-terv. Így van, ez igazából már nem is a B, hanem talán a C vagy a D-terv, ezt is sokan kérdezgetik, de úgy, ahogy egy évvel ezelőtt még titkosítatlanul le lehetett szedni információkat egy ilyen gépről, tökéletesen el tudom képzelni, hogy ez a mechanizmus sem működött valami miatt, vagy éppen a hackerek, akik eltérítették, kikapcsolták rajta. Ezt is el tudom képzelni, ez nem lehetetlen. Nekem az jött le egyébként a múltkori, ugye az angol miniszterelnök beszállt ebbe a kiberháborús toborzási játékba, az jön le, hogy az árnyék hadseregek szerveződnek, és megy az erőfitoktatás, hogy kinek ez a második gazdaság, mint erre a második hadsereg szervezése hogy áll, és ebbe az irániak is beszállnak. Aztán, hogy ez egy blöff háború, vagy nem, az arról lehet, hogy te tudsz, vagy valaki. Hát nagyon örülnék, ha tudnék róla, bár nem biztos, hogy egészséges lenne. Hogy te egészséges lenne. A testi épségem szempontjából. Igen, való igaz, feltartanak mindig. A szemeden, ugye ott van az a Ford. Igen, így van, odaépítették be a csipet egyébként. Szóval az a lényeg, hogy ha már az angolokat így szóba hoztad, ők most azt tervezik, sőt meg is valósították, hogy toborozni fognak olyan szakértőket, akik értenek a biztonsághoz, és ezt úgy próbálták meg, hogy csináltak egy weboldalt, ahol föltettek egy kódot, és azt mondták, hogy aki fel tudja törni, az írjon nekik. Nagyon jó pofa, egyébként ezelőtt már csináltak egy ugyanilyen kampányt a nyár folyamán, amit egy tanácsadó céggel csináltatok, és meg lehet találni a YouTube-on egyébként a videót, amiben elmondják, hogy pontosan hogy néz ki a kód. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, de a lényeg az egyébként, hogy több ilyen fázison, lépcsőn keresztül lehet eljutni a végeredményhez, amiben van kód visszafejtés, abból jön egy kép, legalábbis az előző így nézett ki, jön egy karikatúra, a karikatúrát mindenki boldogan megfejtette, beküldték nem tudom hány száz, hogy akkor ugye fölvesztek nem tudom hány 25 ezer fontért évente, de erre azt mondták, hogy nem veszünk föl, mert hogy a karikatúrának a szélén körbe ment egy ilyen csík, ami egyesekből és nullákból álló ilyen kis fekete, tehát egyeseket nullákat szimbolizáló fekete vonalak voltak, azt vissza kellett fejteni, abban is volt egy kód, meg abban, és akkor a végén kijött a végeredmény. Valami hasonlót csináltak most is. Igazából nagyon sokan kritizálják a módszert, legalább annyian, mint ahányan támogatják, elsősorban azért, mert azt mondják, hogy 25 ezer fontért évente senki nem akar elmenni egy ilyen pozícióba, mert hogy ez ugye pont annyi, ahogy itt a híradásokban kommentálták, mint amennyiért pecsételgetnek a határon a bácsik meg a nénik, amikor átmegyünk. Tehát, hogy ez nem jó ötlet. A másik, amit mondtak, az az, hogy nem biztos, hogy ezzel a tudással azonnal mindenki nagyon jó kibervédelmi szakértő lesz, de hogy ne fanyalogjunk. A lényeg az, hogy ez egy nagyon, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, legalább már elindultunk ezen az úton, lehet, hogy ez nem tökéletes, de azért valamit mégiscsak tettünk érte. Csak egyetlen mondat még az orosz választásokról, hogy az oroszok is beszállnak ebbe a csatába? Hát az oroszok nem, hogy beszállnak, ők szinte majdnem, hogy ők voltak benne legelőször, csak ugye ez az, amiről nagyon keveset hallunk. Ugye itt az orosz választások kapcsán derült ki az, hogy hát ha az ország egésze azt akarja, vagy legalábbis az egyik fele azt akarja, hogy a másik fele mondjuk ne olvassa el a választási eredményeket, akkor ezt lazán meg tudja csinálni. Az egy érdekes momentum volt, hogy annak a szervezetnek, aki a választások eredményeit monitorozza, annak a szervezetnek a vezetőnőjét éppen a választások előtt nem sokkal, amíg hazafelé jött az orosz repülőtéren, föltartották 12 órára, meg elkérték tőle a számítógépét, és csodák csodája, pár nap múlva a választásokkor pedig valahogy nem működött egy csomó rendszer ennél a cégnél. Összességében egyébként nem volt egy csodálatos menetelés, ilyen denial of service támadás, tehát ilyen működés meg akadályozó támadással megbénítottak nagyon sok weboldalt, és ezért nem volt olvasható a nagyon sok rádiónak, illetve ilyen a szavazás eredményét közlő szervezetnek a weboldala. Ez egy eléggé egyszerű, primitív dolog, viszont látszik, hogy nagyon profi módon csinálják nagy méretekben. Úgyhogy hát igen, az oroszok is beszálltak ebben. A netnyelvészünk általában szövegekkel foglalkozik, de hát azért az interneten nagyon sok kép van, egy videó, és azzal sokszor több információt el lehet mondani, akár hatékonyabban, rövidebben, mint szóval. És ráadásul ez a World Wide Web nevű képződmény, mint hogyha erre jött volna létre, a multimédiára. Na majd mindjárt jönnek a részletek Bódi Zoltán netnyelvésztől. Sőt, egyébként már a World Wide Web előtt is voltak természetesen multimediális szövegek, és a World Wide Web előtt is volt informatika, és akkor is voltak már nyilván képek digitális formában, de hogyha kilépünk a digitális környezetből, akkor sem ismeretlen számunkra, hogy egy szövegben, ugye egy írott szövegben van képelem. Nyilván egy újságban hát nem lehet mozgóképet tenni, csak a Harry Potterben van, de egyébként ez hozzászoktunk nyilvánvalóan a korábbi időkben is. Például gondoljunk csak a képregényekre. Hát mi ez, ha nem multimediális szöveg? Tehát ez ráadásul vagy nagyon régi. Gyerekkönyvek. A gyerekkönyvek, tehát a gyerek illusztrációk ugye a gyermekkönyvekben. Meg azok a fajta könyvek, igen, kinyitunk, és akkor voltak éppen egy ilyen háromdimenziós ilyen papír házikók, meg ilyen kis ábrák nyílnak ki. Tehát valóban ez nem ismeretlen dolog, ám a World Wide Webben a technológia miatt ez kezdettől fogva szinte alapkövetelmény, hogy ami szöveg ott megjelenik, abban legyen valamilyen látható, vagy mozgó, vagy akár mind a kettőt csinál, látható és mozgó, akár hallható elem is. Csak az a vicces a dologban, hogy talán a legnagyobb tömegek által hozzáférhető szövegformátum, szövegműfaj a weben, az online média, a multimedialitásra valahogy, minthogyha kicsit később kapott volna rá. Tehát most élünk talán abban a periódusban már néhány éve, amikor elképzelhetetlen egy online médiaportál, teljesen mindegy, hogy milyen tematika és mekkora a multimédiás elem nélkül, de csak néhány éve van így, mondjuk 3-4-5 maximum, de korábban is volt online média, mindegy. De most már ez tulajdonképpen alapkövetelmény. Ám... Bocs, de a tendencia mégiscsak az, hogy egyre több multimédiás elem jön be, és a szöveg mint olyan egyszer csak kezd eltűnni. Így van. És a szöveg ről alkotott fogalmunkat megint ebből a szempontból is érdemes egy kicsit felülvizsgálni, mert még mindig, hogyha azt mondom, hogy szöveg, akkor egy betű sorozatból és beírott karakterekből álló képződményt, konstrukciót gondolunk el, amelyek különböző szabályok szerint vannak megalkotva. Ám mi van, hogyha kép van a szövegben? Mi van, hogyha multimédia van a szövegben? Az még ugyanolyan szöveg? Nyilvánvalóan igen, hiszen a képes szöveget ismerik. Oké, rendben van, lépjünk tovább. Nézzük meg a mai, mondjuk mainstream, tehát a fősodorban lévő online médiát. Vannak olyan szövegek, amelyek dominánsan multimédiásak lesznek már. Tehát már nem csak arról beszélünk, hogy az írott szöveget kiegészíti a kép, hanem a kép a domináns elem a szövegben. Tehát a nyelvet, a verbalitást, a képi információ kezdi dominánsan átvenni. Meg lehet figyelni egyébként az emberi kommunikáció történetben is ennek a vonulatát. Tehát nem akarok a kezdetekre visszamenni egyáltalán, csak gondoljunk csak a 19. század második felére, amikor a nyomdatechnika már annyira éretté és jóvá vált, hogy a képek nagyon fontos, nagyon nagy mennyiségű, jó minőségben látható és nagy mennyiségű információ tartalmat vehettek át az írott szövegtől, és ezóta ez csak fejlődik előre a különböző technológiáknak köszönhetően. És ma már ugye a képi fordulat az régen megtörtént, egy képi világban élünk, képi szövegvilágban, és azon is érdemes elgondolkodni, hogy nem csak hogy dominánsan, hanem kizárólag képekből álló információ konstrukciók szövegnek minősülhetnek-e? Valószínűleg igen, képi szövegek. Én azt figyeltem meg, de ez csak most villant be egyébként, hogy, pont ezek a nagy média felületek, nem csak az online, hanem például a hagyományos televíziózásban is, ha megnézünk egy nagy hírcsatornát, vagy akár műsorokat, nagyon-nagyon sok képi információval dolgoznak, ami nem egy talking head, tehát nem egy, a politikus mutatják, hogy beszél, hanem infografikai jellegű, egy kicsit animált valamivel teszik érthetőbbé azt a egyébként folyamatosan rövidülő szöveges információt, amit gyakorlatilag maga a hír. Konvergens jelenség. Ezt hívjuk ugye a média konvergencnek, annak egyik ilyen farvize, oldalvize, hogy ami nem online, az kezd webes lenni, és ami webes és online, az kezd offline lenni egy kicsit, tehát közelít egymáshoz a két világ, az online világ és az offline világ, például a képiségben és a képi megoldásokban is. Én valamikor végeztem egy kutatást egy tematikus online, elég nagy tematikus online portálról, ahol elég sok multimédiás elem volt a szövegekben, és azt akartam kideríteni, hogy mikor fognak a multimédiára igazából kattintani az emberek nagy számban. Mert ezt még muszáj elmondani, hogy az írott szöveget, a betűvel írott szöveget nagyon könnyű gyorsan átfutni. A multimédiás elemet pedig lehetetlenség gyorsan átfutni. Ha van ott egy 1:30-as videó, tehát 1 perc 30-as videó, azt meg kell nézni elejétől a végét, azt nem lehet átfutni. Ráadásul ugye ilyen streamben jönnek lefelé, tehát mert azt sem tudom csinálni, hogy végighúzom rajta gyorsan azt a keresőt, vagy hogy hívják. Csúszkát. A csúszkát végighúzom rajta, hogy mi van benne, meg különben sem tudnék abból információt nyerni, azt meg kell nézni. Tehát mindig kevesebben kattintanak az ilyen mozgó multimédiás elemre, mint a szövegre, és mikor lehet azt elérni, hogy többen kattintsanak rá. Bonyolult összetevők vannak itt a háttérben. Egy mondattal csak annyit mondanék rá, hogy a szöveget kell, az írott szöveget kell úgy összeállítani és megírni a szerkesztőknek, hogy a multimédia legyen a releváns, az elvárt új információt hordozó tartalom, és ebbe az irányba egyébként nagyon erősen mozgunk már az online felületeken. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra jövő héten.